राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2015 अनुसार 4 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आनंद रूप से परमात्मा परिपूर्ण है। अनंत ब्रह्मांड उनके अंतर्गत है। वो वही अंतर से भूतानाम असरम चरमेव सूक्ष्म तद्विव दूरस्थम शांति के चित्त बहिर अंतर से भूतानाम जितने प्राणी होंगे बाहर भी वही है और भीतर भी वही है और चर अचर भी वही है। सूक्ष्म तद अविज्ञेयम् वो ज्ञान का विशेष वास्ते नहीं है कि सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि बुद्धि आदि के भी विषय में नहीं आता, जानने में नहीं आता। जानने में वही आता है जो जिसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे हाथ से किसी चीज को पकड़ते हैं तो हाथ से छोटी चीज पकड़ी जाती है, वो परमात्मा छोटी चीज नहीं है, इंद्रियां अंतःकरण आदि से बहुत बड़ा है। इस वास्ते इनको उनको पकड़ना चाहे तो कब्जे में नहीं आता, पकड़े में नहीं आता, तो वो बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परिपूर्ण है। उसमें जो ये परिवर्तनशील संसार है इसको आदर देने से उसकी तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। इसको महत्व दे दिया अपने मन से, इसको श्रेष्ठ समझ लिया, इस वास्ते तत्व समझ में नहीं आता। तीन बात कही मैंने, एक तो इनको सत्ता देना और इसको एक महत्ता देना और एक निशा संबंध जोड़ना, ये बाधा है। मानो नाशवान चीज की सत्ता नहीं है स्वतः, उनको सत्ता देने का है मानना यू। जैसे मैंने कहा है दो तरह का है, तो है एक परमात्मा है, संसार होना है, तो संसार को है मान लेना वास्तव में है नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष देखता है आप लोगों का हमारे शरीर जिसका अनुभव है, पहले शरीर था वैसा आज नहीं रहा, आज ऐसा अगर नहीं रहेगा तो सत कहाँ है, तो जा ही रहा है, मिट रहा है, प्रतिक्षण मिट रहा है। तो ऐसे इसको सत्ता दे देना, धन बढ़िया है, मान बढ़िया है, आदर बढ़िया है, आराम बढ़िया है, तो इनको सत्ता दे महत्ता दे दी, बढ़िया है, अच्छा है, बड़ी लाभ दे दीजिए। इस कारण से इसमें फंस गए, तो इसमें सत्ता ही नहीं है तो महत्व कैसे होगी? सत्ता ही महत्व नहीं तो संबंध कैसा? तो ये तो संबंध है केवल संसार की सेवा के लिए, सेवा कर दो इसमें है जिसे चीज अपनी नहीं है, संसार की चीज है, संसार की सेवा करने के लिए है। ये सत्ता देने महत्ता देने के लिए नहीं है। एक चीज अपने लिए होती है, एक औरों के लिए होती है, तो संसार औरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। दूसरों की सेवा करने लगी बड़ी बढ़िया चीज है, पर लेने के लिए बढ़िया नहीं है। मान आदर सत्कार देने के लिए बढ़िया, लेने के लिए नहीं है। आराम और सुख दूसरों को देने के लिए, लेने के लिए नहीं है। लेने के लिए फंस जाएगी यहाँ पर, कहते जिसको दे वो फंस जाएगा ना, देने में तो नुकसान हो जाएगा, वे फंस जाएंगे। लेने से फंसा, देने से नहीं फंसते हैं। लेंगे तो वो कीमती समझेंगे तो वही लेंगे, हम भी लेंगे, लड़ाई हो गई। और देंगे तो देने में सीखते वही देंगे, हम भी देंगे, तो दोनों मुक्त हो जाएंगे। कंजूसी से कंजूसी पैदा होती है, उदारता से उदारता पैदा होती है। आप उदारता रखे तो उनमें भी उदारता पैदा होगी, कंजूस लगे तो उनमें कंजूसी पैदा होगी। तो ये उदारता पैदा होने से त्याग होता है, तो जड़ के त्याग से चिन्मय तत्व में स्वतः स्थिति हो जाएगी। स्वतः वो क्या देखे है ही, वो तत्व में स्थिति स्वाभाविक है, अनुभव नहीं हो रहा है। वो अनुभव हो जाएगा जब उसमें विचार करोगे तो उसका अनुभव हो जाएगा, क्योंकि है ही वही, दूसरा देह नहीं है। अब नहीं कब तक चलेगा और हम कब है, कब मिटेगा, मिटेगा ही नहीं, वो तो है ही है। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए, है सो दिखे ना है, वो तो सदा ही सुंदर है। ऐसे मान ले चुपचाप होकर बैठ जाए, है ही बस। आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचन विचिंतित, शनै शनै रूप रमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचन विचिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। है परमात्मा वो, चिंतन करने से मन बुद्धि का आदर होता है, मन बुद्धि को सत्ता होती है, और सत्ता देकर उपयोगी मानते हैं तो उसकी महत्ता भी आ जाती है। उपयोगी हमारे लिए बड़ा लाभदायक है ना, गीत पर गए। इसमें हमें तो वो बात दो दिन में कही, दो तीन दिन हुआ कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती है, असत के त्याग से सत ही मिलेगा क्या, और असत के त्याग से सत ही मिलेगा, और क्या मिलेगा, असत त्याग हुआ, और वो भी अपना जाना हुआ असत, जिसको आप असत जानते हैं उसका त्याग करने सत की प्राप्ति हो जाती है। तो असत तो असत ही असत है, वो है कहाँ, वो नासत वो विद्यते भाव, उसकी भाव सत्ता विद्यमान है ही नहीं, तो है ही नहीं, उसका त्याग करना है तो है वो आप सामने मिल जाएगा। अब असत के द्वारा असत की प्राप्ति करेंगे तो असत को सत्ता देनी होगा, असत को उपयोगी मानना होगा, उपयोगी साधन है, इसके बिना उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो कहते मनुष्य शरीर की महत्ता क्यों नहीं है, मनुष्य शरीर में असत की महत्ता नहीं है, मनुष्य शरीर के शरीर की महिमा नहीं है। अगर मन महिमा होती तो क्षितिज अलग पाप का गगन समीरा पंच रसती है अधम शरीर, वो अधम कहा है, बढ़िया नहीं बताया, क्षितिज अलग पाप गगन समीरा पंच रसती है। सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जाचत जे ही, वहां से दुर्लभ बताया उत्तरकांड में। तो वास्तव मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है, मनुष्य शरीर में एक विवेक है, ये विवेक और शरीर में नहीं है, देवताओं में है परंतु वो विवेक लग गया भोगों में, तो भोगों में लग जाने पर विवेक उल्टा चलता है, उस विवेक के ज्ञान से बम बनेगा बढ़िया, तो लाखों रूप मर जाए एक साथ में, वो उल्टा ज्ञान हो जाएगा, विवेक है तो विवेक ही, वो उल्टा है, वो तो भोगों में वो काम नहीं देता, मनुष्य शरीर है इसमें विवेक काम देता है, पशु पक्षियों में विवेक है, वो केवल खाने पीने का अपना आराम का इतना विवेक है, और विवेक नहीं है, पारमार्थिक परमात्मा में विवेक नहीं है, वो पारमार्थिक विवेक इस मनुष्य शरीर में है, भगवान का दिया हुआ है। इस बात से इसकी महिमा, जो महिमा है वह इसी को लेकर यह महिमा है। तो मनुष्य शरीर की महिमा विवेक के लिए, तो विवेक असत के त्याग के लिए है, न कि असत को महत्व देने के लिए। विवेक होता है विचिर पृथक भावेश है, दो चीजों में सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, उपयोगी अनुपयोगी, ग्राह्य और त्याज्य, ये दो चीजों को उनको विवेक कहते हैं। तो विवेक वास्तव में सत्य तत्व को प्राप्त करने के लिए विवेक है, न कि असत को महत्व देने के लिए। तो असत का त्याग करना है, तो असत को जो सत्ता दे देते हैं, सत्ता देकर के जो महत्ता दे देते हैं, उसमें आदमी फंस जाता है। मनुष्य शरीर की महत्ता साधन को लेकर, विवेक को लेकर के है, न कि शरीर को लेकर के। शरीर तो क्षण भंगुर है, सभी कहते हैं सभी क्षण भंगुर होता है, नाशवान है, कोई किसी क्षण भी छड़ता ही नहीं, नित्य निरंतर ही क्षयिष्णु है, क्षय की तरफ नाश की तरफ जा रहा है निरंतर। जो निरंतर जो रह रहा है वो तत्व है, और वो वास्तव में सब जगह परिपूर्ण है। देखो अपना तो अनुभव होता है और परमात्मा का विश्वास करना पड़ता है। अपना तो अनुभव होता है, थोड़ा ख्याल करे, मैंने ख्याल धन बोली होता, थोड़ा ख्याल करके ये होता है कि मैं हूँ, एक शरीर है, गीता चली इसी पर है, शरीर शरीर पर गीता आरंभ हुई है, तो शरीर है नहीं मैं हूँ, तो शरीर बदल गया मैं नहीं बदला हूँ। अविवेक के कारण देखता है कि शरीर बदल गया, मैं भी बूढ़ा हो गया, मैं वर्धमान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं रोगी हो गया। अब तो जानने वाले हो, इधर शरीर को अंदर क्षेत्र जानने वाला है, और इधर जो व्यक्ति इसको जानता है वो है क्षेत्र के, तो क्षेत्र के बूढ़ा जवान नहीं होता है, शरीर के साथ में तादाद में होने से अपने को बूढ़ा मान लिया। तो शरीर और शरीरी ये खास विवेक है, इसी पर ही चला है, और ये विवेक इतना उपयोगी है, सकाम के लिए उपयोगी है, निष्काम के लिए उपयोगी है, ज्ञान के लिए उपयोगी है, भक्ति के लिए उपयोगी है, व्यवहार के लिए भी उपयोगी है। कोई व्यवहार करो तो विवेक पूर्व बढ़िया होगा व्यवहार, तो सतरस का व्यवहार है, विवेक है। इस वास्ते भगवान ने सबसे पहले विवेक का वर्णन किया। इस वास्ते कई कई लोग इस पर शंका करते हैं, गीता पहले ही पहले आत्मनात्मा विवेक कैसे करती है, पहले तो दूसरा होना चाहिए, कर्म योग है, भक्ति योग है, फिर ज्ञान योग आना चाहिए, आरंभ में कैसे कह दिया, बड़ी शंका होती लोगों में, तो ये कह दिया नहीं है, इस विवेक की आवश्यकता सबको है, कर्मयोगियों की आवश्यकता है, भक्ति योगियों की आवश्यकता है, ज्ञान योगियों की आवश्यकता है, परलोक मानने वाले स्वर्ग में जाने वाले उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि अगर शरीर से आप अलग नहीं है तो स्वर्ग कौन जाएगा, आप ब्रह्म भुवना लोग का पुनर्वहां जाने पुनर्ते हैं पुनर्वृत्ति होते हैं, तो मुझे स्वर्ग आदि का भोग कौन भोगेगा, तो चेतन अलग है जब चेतन शरीर से, तो ये अलग जो दोनों का विवेक है, ये विवेक तो सबके काम का है, सब जितने जड़ चेतन स्थावर जन्म इनके लिए सब व्यवहारों में, इस बात विवेक बताया। परंतु जड़ की तरफ जन्मों को आदर दे देते हैं ये फंस जाता है, क्योंकि ये जड़ नाशवान है, क्षण भंगुर है, इसका आश्रय लेगा तो पता नहीं होगा, इस वास्ते इसका तो उपयोग करना है, केवल सेवा में, जड़ चीज सेवा में है, सब वही अर्पण करे, वो भी अर्पण करे, वो भी अर्पण करे, तो ये चीज लेने की नहीं है, देना इस वास्ते है कि वही देना सीखे, हम कंजूसी करेंगे कंजूसी सीखेंगे, हम दाता दाता भी सीखेंगे, मनुष्य उपदेश के द्वारा इतना बात नहीं बता सकता जितना आचरण के द्वारा बता सकता है, इस वास्ते गीता ने यदि यद आचरती शेष तत् तत् एव पांच शब्द दिए, यत यत आचरती तत् तत् एव आचरणों में, और यत प्रमाण कुरते तदस्त योग यत तद दो ही शब्द दिए, मानो उपदेश का असर थोड़ा पड़ता है और आचरण का असर अधिक पड़ता है, तो आचरण में लाना है तो वो कब लाना है कि वो उदारता है, उदारता आचरण में लाने की है, कृपणता व्यवहार में लाने की नहीं है, ये पतन करने वाली है, तो उदारता कैसे सीखेंगे, हम उदार होंगे तभी ना उदारता सीखेंगे लोग, आचरण हमारा उदार होगा तब न लोग उदारता सीखेंगे, हम तो करें कमजोर से ऐसी काम है, उदारता दान करो उदार करो तुम करो, तो फिर तुम क्यों नहीं करते, देखो बड़ी सीधी सादी बात है, आपके घर मांगने के लिए आते हैं इंसान सी कंजर दूजा कैसे, आज अमावस्या है कृपा करो दान दो दा देना है, तो उसे असर पड़ता है क्या, जो लेना नहीं हुएगा भाई आज देखो अमावस्या है आज त्याग करो आज दान दो, कोई संत कहता तो असर पड़ता है, ये मांगने वाले कहते असर पड़ता है, कि मांगने वाले स्वार्थ है, स्वार्थ कहते दीजिए आप दान कीजिए, तो स्वार्थ आदमी का असर बुरा पड़ता है। और स्वार्थ का त्याग है तो वास्तव में उदारता है। संसार में उदारता ही प्रेम रखने वाली है। संसार आपस में उदारता है वही प्रेम का आनंद देने वाली है। तो एक एक उपकार करो। करने का उपकार है या जानने का स्वयं है या मानने का भगवान है, तीन ही बात है। ये करने की उदारता है, सेवा करना तो ये सेवा के लिए है, ये भूत करने के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, ये विषय स्तरीय फल नहीं है, ये तो उदारता है। देना तो आराम देना, सेवा करना, ये सेवा करने के लिए, करने में सेवा है और जानने में अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप जानो तो नीचे बचपन से लेकर आज तक सही बदला है। अरे मैं वही हूँ, मैं बचपन में ऐसा करता था, पढ़ता था, खेलता था, ऐसा तो ये करता हूँ। तो अपनी नित्य निरंतर रहने की सत्ता, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में सत्ता है अपनी, नित्य सत्ता, उस सत्ता को स्थिति बना अपने। वो असत का त्याग करोगे तो भी सत में स्थिति होगी। शरीर में पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, प्रकृति से होने से भोगता बनता है, नहीं तो सब दुख सुख स्वस्थ पुरुष सुख दुखा नाम भोगता। सम दुख सुख कब के स्वस्थ, स्वयं स्थित होगा तो सम दुख सुख में सम हो जाएगा, और प्रकृति से होगा तो सम दुख सुख भोगता बनेगा, सुखी दुखी होगा या स्वरूप में स्थित हो जाएगा सम दुख सुख। तो सुख दुख समाना तो बताए, तो दूसरों की सेवा करने के लिए ये चीज है, वो उदारता मुकाम है। तो परस्पर उदारता रखे, घर में रखे तो घर में लड़ाई नहीं होगी, उदारता रखे तो कंजूसी करे तो लड़ाई होगी। इस वास्ते एक एक की सेवा करना ये कर्मयोग हो जाता है, और इसे सबसे अलग अपना ज्ञान योग हो जाता है। तो सब जगह परिपूर्ण तत्व ये ज्ञान योगी को भी, ध्यान योगी को भी, भक्ति योगी को भी, कर्मयोगी को भी, सब ऊपर अपनी होता है, उससे चेतन तत्व है उसको भी प्राप्त करना है। प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है, और जिसका त्याग होता है उसी का ही त्याग करना है। त्याग वस्तु ही त्याग होती है, त्याग वस्तु ही त्याग होता है। अरे वो त्याग होता नहीं है, स्वयं आपका त्याग कर रहा है निरंतर। जो आपका स्वयं निरंतर त्याग कर रहा है उसे त्याग करना है। तो त्याग करना क्या, उस त्याग को स्वीकार करना, ठीक है। ये तो नाश माने भाई, त्याग नाश होता है तो ठीक समझे नाशवान है। अब मैं अविनाशी, अब मेरे वो काम थोड़ी आएगा, हम नाशवान है ही, इस वास्ते औरों को काम हो जाए। तो परस्परम भावयन्ति श्रेय परम आवश्यक, गीता कहती है देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ति श्रेय परम आवश्यक। तो घर में गृहस्थी में भी आराम दूसरों को दो, आदर दूसरों को दो, प्रशंसा दूसरों की करो, महत्व उनको दो अपने लिए नहीं। तो वो जड़ चीज के आदान प्रदान करने से चिन्मयता स्वतः प्राप्त हो जाएगी, स्वाभाविक ही। क्यों, जड़ता के कारण से इसकी महत्ता देने से तो पुण्य है। असत को सत्ता देना और महत्ता देना, महत्ता देने से तो पुण्य है। इसी का महत्ता जो असत है, क्षण भंगुर है, नाश ही हो रहा है, इसी महत्ता की याद ही जाए। ये तो जा रहा है, बीत रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है। प्रत्यक्ष सबका अनुभव है, जो संसार जितना चीजें सब अभाव में जा रहा है। ये जगह देखा जाए तो ये जंगल था, सभा जंगल, जैसे मकान बन गए, दूसरे नए मकान बनकर बड़े बड़े पेड़ बन गए, जंगल भी रहे हमारे सामने सामने बिल्कुल जंगल था, कुछ नहीं है। बन गया तो इसे सिद्ध क्या हुआ, ये तो निरंतर अभाव में जा रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है। उसके द्वारा आप सुख कैसे लोगे, आप हो रहने वाले, ये है बहने वाला, बहने वाले के द्वारा सुख कैसे हो जाएगा। तो इसको सत्ता देना, महत्ता देना, ये फंसना है, इसका तो उपयोग करना है, देने के लिए है। मैं तो दृष्टांत दिया करता हूँ कि ये ओढ़ावनी करते है ना लोग, तो बढ़िया बढ़िया दृष्ट दिशालों की, पहले बना तो चाहेगा तो बना, तो आजकल दुशाला उठाते हैं, तो उठाने का दुशाला ओढ़ते बहुत कम, उठाते ही है वो, ओढ़ा ओढ़ने फाट जाता है, उसको दिया उड़े खत्म हो जाता है। तो उड़ने का नहीं, तो उड़ने का मान है, आदर सत्कार आराम, ये देने का ही देने का है, ये लेने का नहीं है। तो देना से देना सीखेंगे हम, देना का करेंगे तब देना सीखेंगे लोग। इस वास्ते संसारी चीज संसार की सेवा में लगाओ, अंतकरण निर्मल हो जाएगा। इस जड़ता को आदर देने से अंतकरण मैला हो जाता है। इस वास्ते तत्व को समझे बात में एकदम स्थिर हो जाए तो वो परिपूर्ण है। ये नहीं है और वो है, ये दो ही तो है। तो उसे ऊंचा उठ जाएगा, शुद्ध है, शुद्ध है एकदम, एक है, है में सिद्ध हो गए। वो परमात्मा मया तत्व इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न मया तत्म अविनाशी तत्वेद्य सर्वम इदम तथम। वो अविनाशी है और ये विनाश है, अंत अंत दिया शरीर सब अंत वाले है और वो अविनाशी है। ये सर्वम इदम तथम विनाशम अव्यय न कष्ट का तुम्हारे भी। इस अविनाश का कोई विनाश कर सकता ही नहीं, अविनाश कोई करती कदम होता ही नहीं। अविनाशी है, अविनाशी है, विनाश है तो अविनाशी कैसे। और अंत अंत में दिया ये सब अंत वाले हैं, पदार्थ है जितने हैं, बेपस है जो चीज अपने पास में है अंत वाली। तो इसके द्वारा तू सेवा करो, प्रेम बढ़े, ये बहुत विलक्षण बात है। परस्परम भावेंद्र एक एक को देने से प्रेम बढ़ता है। ये प्रेम है तत्व असली, वो प्राप्त करना है, क्योंकि प्रेम के बिना सुख नहीं होता है। ये आसक्ति है ना, वो आसक्ति जड़ में होने से आसक्ति नाम है, वो यही चेतन में होने प्रेम होना हो जाएगा। वो एक खिंचाव सुख लेने के लिए खिंचाव है, वो दुख सुख देने के लिए निहाल हो जाएगा। देने के लिए खिंचाव होगा प्रेम, देने के लिए होगा आसक्ति कामना। तो वो अपात्र में स्थित होने से, जड़ता में होने से कामना हो गई, वो चिन्ह में तो होने में प्रेम हो गया। तो प्रेम में आकर्षण, प्रेम तभी होगा जब जड़ की चीज ज्यादा त्याग होगा। त्याग त्याग शांति अनंतरम, त्याग के बाद अंतर शांति मिलती। इस वास्ते सब सेवा करो और उस परमात्मा का चिंतन करो, वो सब जगह मौजूद है। चंद्र से भी ये स्थाई है अपना मान लेना है ना, ये बढ़िया है। उपासना में सन मात्रम सुगमम निर्णाम, सत्ता मात्र को मानना है पंचमने बड़ी सुगम है। सबसे श्रेष्ठ चीज है ये ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, सब के लिए परमात्मा परिपूर्ण है। बाहर भीतर ऊपर नीचे, ये तेरहवा का पंद्रहवा श्लोक है, बड़ा ही काम है। बहिरंत भूता नाम असरम चरम सूक्ष्मता तद विज्ञम दूरस्थम शांति के सतत। जो गेय तत्व का वर्णन है, ये गेय तत्व में सार है। ये इधर दोनों वर्णन जिनमें सार है, बहिरंत भूता नाम असरम चरम सूक्ष्म तद विज्ञम दूरस्थम शांति के सतत। वो है, वो है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो है, और है में स्थित होना है में स्थिति सतह है। ये परिवर्तनशील है, इसको भी सत्ता है ऐसे ही मिलती है, स्वतंत्र सत्ता है नहीं। एक बात मन में आई थी कि जैसे हेतु रहित जगदुग उपकारी भगवान और भगवान के भगत बिना स्वार्थ हित करते हैं, ऐसे निराकार भी बिना स्वार्थ हित करता है। वे दूसरों की मदद करते हैं तो ये सत्य तत्व असत को भी सत्ता देता है, असत को भी सत्ता, असत की सत्ता तो स्वयं है नहीं। तो एक विलक्षण बात, सत असत का आपस में विरोध नहीं है। सत की जिज्ञासा के साथ असत का विरोध है, सत असत विरोध नहीं है। वो तो असत को सत्ता दे रहा है, असत की सत्ता से ही जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह आया। जिसकी सत्ता से ये असत सत्ता भी है नहीं है, मूढ़ता के कारण निर्मूल। तो बहिरंतर भूता नाम चरम चरम स्वतः उसमें स्थित हो जाओ, कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है। नारायण नारायण।